Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Acum 3 săptămâni, în preajma aceasta sărbători, cum spunem noi, în postul mare, ales că e un lucru important la noi românii, încercam să răspundem la o întrebare, considerând-o că foarte importantă pentru noi, și anume, oare ce gânduri? Ce gânduri vom avea de acest Paște? De această sărbătoare a Învierii, mai exact. Ne vom gândi, vom medita, vom avea în gândurile și inima noastră și chiar motivațiile noastre lucrurile care s-au întâmplat cu adevărat. Știți că ceea ce ni se prezintă, mai ales pe sticlă în ultima vreme, n-au nimic de a face cu ce s-a întâmplat. Și întrebarea legitimă este, știm noi ce s-a întâmplat? Astfel, prin harul lui Dumnezeu am ajuns în dimineața Învierii, în dimineața de înviere, să zicem așa, în care practic noi ne amintim, sărbătorim faptul că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a înviat dintre cei morți. Apostolul Pavel, vorbind despre Iisus, spune că noi ar trebui să avem gândul cu referință la mentalitatea, la gândirea lui Hristos, care l-a avut Hristos. Și această gândire acolo, când scrie Filipenilor, el vorbește despre planul extraordinar al lui Dumnezeu de mântuirea noastră. Fără acest plan, am fi fost pierduți. Iar acest plan a început cu ceea ce noi adesea uităm despre suferințele lui Iisus. Ne gândim la suferințele lui Iisus, de obicei la moartea lui. Dar suferințele și moartea lui Iisus nu sunt același lucru. Pentru că am văzut că suferințele lui Iisus au fost multiple și suferința a început de când el, practic, s-a dezbrăcat de dumnezeirea sa, de gloria sa și a venit pe pământ la noi ca om. Și a trăit condus de Duhul Sfânt. Și a trăit în ascultare, fără de păcat. Și astfel a trăit o viață de suferință. În fel și chip. Și apoi, spuneam noi, înțelegând suferințele lui, putem să înțelegem moartea sa, care a fost, de fapt, culmea suferințelor. Apropo, culmea suferinței este moartea lui Iisus. Și moartea lui Iisus nu a rămas singură, pentru că spuneam noi duminica trecută, n-am înțelege moartea lui Hristos dacă n-am înțelege mai exact ce a însemnat când Iisus a venit la noi, mergând pe drumul Ierusalimului. A mers cineva pe drumul Damascului. De fapt, e o analogie foarte frumoasă, o paralelă frumoasă între drumul Ierusalimului și drumul Damascului. Unul făcut de Iisus, altul făcut de Pavel, împotriva lui Iisus, dar un drum care s-a transformat dintr-un drum al uciderii, persecuției, într-un drum al mântuirii lui, apostolului Pavel. Saul a devenit apostolul Pavel. Și spuneam noi că fără drumul Ierusalimului n-ar fi fost drumul crucii. Și fără drumul crucii n-ar fi fost drumul învierii. Mă gândeam la ce spuneai în dimineața aceasta, gândind la femeile care au mers la mormânt. Vedeți, sunt legate și spuneam noi că speranța noastră este cunoscând într-adevăr ce ne spune Dumnezeu că s-a întâmplat. Pentru că sunt multe lucruri care s-au întâmplat. Numai 336 de profeții cu privire la prima venire a lui Iisus Hristos, în toate detaliile ei, în toate detaliile vieții, suferințelor și morții lui Iisus și învierii lui Iisus, toate s-au întâmplat în tocmai. Șansa de probabilitate este enormă, este imposibilă, practic, ca o singură persoană să împlinească toate aceste lucruri, vorbeam data trecută. Dar înțelegând aceste lucruri, înțelegem de ce avem o înviere. Pentru că în lumina suferințelor, în lumina morții, intrării lui Iisus Hristos în Ierusalim, ascultând de Tatăl, în tocmai așa cum și-a propus, astfel El murind a putut ca a treia zi să învieze după Scripturi. Ăștia sunt lucrurile, spuneam noi, care fac diferență. Ăștia sunt lucruri care fac diferență în felul cum gândesc, cum simt, cum trăiesc și mai ales cum sărbătoresc într-o zi de sărbătoare. Că ăștia sunt realitățile. Spunea Booth Smith, creștinismul a început acolo unde multe religii se termină. Cu învierea. Când Iisus a spus s-a sfârșit, de fapt, a început. Pentru că atunci a început posibilitatea împăcării despre care fusese prevestită de așa de multe ori și așa mult timp înainte. Asta e realitatea. Parte din crezul de la Nicea, 325, după Hristos, arată foarte clar, și apropo de crezuri și de acele consilii care s-au făcut, el întotdeauna a vrut să sublinieze ce este important, ce spune Dumnezeu și atât. Pentru că au apărut mereu erezii și mereu lucruri adăugate. Trăim într-o lume care se vede cu ochiul liber câte lucruri s-au adăugat la credința noastră. Dar în crezul la Nicea, care în mare parte este, de exemplu, se aseamănă cu crezul ortodox și aproximativ cu cel catolic, dar în crezul acesta, care nu purta un nume de, mă rog, oarecare, ci în crezul acesta se arată cât de fundamentală este învierea lui Hristos în ceea ce credem noi, în credința creștină. Spune Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstinit pentru noi în zilele lui Pontius Pilat și a pătimit și a fost îngropat și, spune mai departe și să mă opresc aici, deși el continuă, și a înviat a treia zi după Scripturi. Cu alte cuvinte, a înviat a treia zi după cum toate profețiile arătase. După cum Dumnezeu ne arătase în detaliu că se va întâmpla. Dacă deschideți cu mine în 1 Corinteni, capitolul 15, mă gândeam că înainte de acest crez, în 323, mai exact în primul secol, în jurul anului 60, Apostolul Pavel ne arată că învierea lui Hristos este centrală în ceea ce numim noi Evanghelie, vestea bună, planul lui Dumnezeu de mântuire a fiecăruia dintre noi. Și astăzi asta vrem să vedem. Învierea lui Hristos este cel mai mare adevăr și face ca totul, absolut totul din viața aceasta să aibă sens. Fără ea, o să vedem ce se întâmplă. Fără învierea lui Hristos putem spunem din capul locului, n-avem viitor. N-avem speranță. Fără învierea lui Hristos nu există cer. Totul se termină aici. De fapt, nu știu care totul, că e prea puțin, de fapt. În momentul când ți-ai dat seama că n-are sens, eu aveam întrebarea asta pe la 9 ani, așa. Deci am gata, termină cu viața, mai bine mă duc și mă arunc. Nu mai vă spun ce și cum, da. Dar în momentul când am văzut ce spune Dumnezeu, totul a prins sens. Să știți ce spune Apostolul Pavel în primele 8 versete, spune aici, fraților, vă reamintesc că Evanghelia pe care v-am vestit-o, pe care ați primit-o, sau vestea bună, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă rămâneți fermi în cuvântul pe care vim l-am vestit, astfel degeaba ați crezut. Ceea ce v-am dat ca fiind de primă importanță. Îmi place foarte mult traducerea în limba română pentru că arată exact cum spune original. Ce v-am dat și este de primă importanță, adică este cel mai important lucru, spune, la rândul meu am primit și anume că Hristos a murit pentru păcatele noastre, iată inima Evangheliei, dar nu se oprește aici. Potrivit Scripturilor, că a fost îngropat și că a fost înviat a treia zi, potrivit cu Scripturile. S-a arătat lui Chifa și apoi, sau Petru, și apoi celor 12, iar după aceea i s-a arătat la peste 500 de frați deodată. De reținut. Nu merg multe lucruri dacă, multe vrăjeli de tipul ăsta că n-a fost adevărat. Dacă luăm seama la ce spune aici și spune, dintre care cei mai mulți trăiesc încă, iar unii au adormit la timpul în care Pavel scria. După ce i s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, ultimul dintre toți, ca unui a născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, spune Pavel. Eu nu sunt vrednic să fiu numit apostol pentru că am persecutat biserica lui Dumnezeu, însă prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Iar harul lui față de mine n-a fost fără rezultat, ci am tudit mai mult decât oricare dintre ei, dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine. Deci fie eu, fie ei, noi așa predicăm și voi așa, ce ați făcut? Așa ați crezut. Mă întreb din capul locului, ce credem? Credem noi așa? O să arăt, învierea lui Hristos este centrală. Hristos a murit și a înviat a treia zi, toate după Scripturi. Deci inima Evangheliei se află în moartea și învierea lui Hristos. Apropo, inima și centrul speranței mele și ale tale este bazată, este în moartea și învierea lui Hristos. Pentru că fără înviere, o să vedem ce spune Apostolul Pavel mai departe, pentru că problema aceasta a existat peste veacuri. A înviat Hristos sau n-a înviat Hristos? Asta e problema principală. Problema noastră este să credem sau să nu credem. Credem sau nu credem? Dacă credem, de ce credem? Da? Dacă nu credem, ce se întâmplă? Parafrazându-l pe Shakespeare, am putea să spunem, a înviat sau nu a înviat Hristos? Aceasta este întrebarea. Dar asta chiar e întrebarea, pentru că nu știu de ce altă întrebare mai importantă este, mai poate fi, mai putem găsi decât aceasta. Pavel leagă învierea lui Iisus Hristos practic de înviere general. Există înviere sau nu există înviere? E posibil să învie cineva din morți sau nu? Există sau nu există înviere. Întrebarea asta însă dă naștere la mai multe alte întrebări care trebuie să ni le punem. Știți, de multe ori când vrem să răspundem la întrebări și nu prea știm, nu avem posibilitatea să răspundem concret, ispita este să zicem, dar nu știe nimeni. Nu se știe, nu avem, nu se poate. Când ar trebui să te ocupi de ceea ce se știe, de ce se poate studia. N-ar fi rost să ne pierdem vremea înconjurând marea și pământul, cum e vorba, vorbind despre ceea ce nu există, ceea ce nu știu, n-am cum să văd. Când pot să studiez, să văd, să urmăresc, să cercetez, să investighez ceea ce există. De exemplu, întrebarea, dacă nu a înviat Hristos, cum explicăm mormântul gol? Da, știu la ce vă gândiți. Păi da, l-au furat. Dar apropo, de ce au fost mintuiți soldații romani care au păzit mormântul să nu fure cineva trupul lui Hristos și să spună că l-au furat ucenicii? Apropo de întrebarea care ne trece prin cap. Dacă nu a înviat Hristos, de ce nu i-au găsit niciodată trupul? Nu? Apropo, ați văzut? Cu tot timpul se găsesc bucăți din trupurile nu știu cine, oamenilor însemnați. Alu Buddha, alu Confuciu sau nu știu cine. Să mai găsesc câte un dinte, câte un oscior. La Hristos nu. Oare să fie așa un secret bine păzit cum încearcă unii să spună? Și alții să sape morminte care practic nu sunt adevărate. Pentru că se minte mult, apropo, chiar și emisiunile care au titlul de Discovery, nu mai știu ce, History, nu mai știu ce. Se minte mult în vremea. Un ochi avizat își dă seama. Ce să mai spunem dacă nu contează lucrurile astea? Ce să spunem despre arătările lui Iisus Hristos la așa de mulți oameni? La 500 de frați deodată spune, oameni deodată. Și Pavel spune, mie mi s-a arătat de asemenea. Și într-un fel și altul, dacă stăm să ne gândim, și nouă ni s-a arătat într-un anumit fel. De ce? Pentru că punctul principal al întâlnirii cu Iisus Hristos este viața schimbată. Viața mea n-a mai rămas niciodată la fel în momentul când eu mi-am pus credința în moartea și în învierea lui Hristos. Poate spune lumea ce vrea. Eu știu că o minciună nu poate schimba așa de radical viața cuiva. Și la ora actuală nu se poate pentru o minciună ca la fiecare 3 minute să moară câte un credincios pentru credința lui Hristos. La fiecare 3 minute. Așa ceva este unic în toată istoria omenirii. A fost unic, va fi unic. Sângele martirilor va curge întotdeauna. Nu are seamăn pentru cine vrea să creadă, spunea cineva. Am 1.000.000 de argumente. Îl parafrazez eu. Îi spuneam 1.000 de argumente, da. Dar pentru cine nu vrea să creadă, nu există argumente. Nu? De-a lungul timpului, oamenii au tot încercat să cerceteze cazul morții lui Iisus. Și morții și învierea lui Hristos și pe măsură ce a trecut timpul, știința a venit și ea din urmă și astfel posibilitățile de cercetare, mai exact de investigație, metodele de cercetare și mă refer metode științifice au devenit la îndemână de aplicat și astfel vă dau de câteva exemple, sunt multe exemple, sunt mii de exemple de-a lungul veacurilor, dar vă dau exemplu, în 1930 un tânăr jurnalist, Frank Morrison, a scris o carte intitulată Cine a mutat piatra? Cazul ciudat al învierii lui Iisus i-a atras atenția și a fost influențat, bineînțeles, de gânditorii sceptici ai vremii sale și a pornit o investigație cu scopul de a demonstra că învierea lui Hristos este un mit, e doar un mit, o poveste, o născocire. În procesul cercetării sale, interesant este că dovezile l-au obligat să concluzioneze că învierea lui Iisus Hristos nu este un mit. Astfel, în loc să scrie o carte despre mitul învierii lui Hristos, a scris o carte despre susținerea învierii lui Hristos. A devenit un gândicios. Un alt exemplu faimos este acelui avocat pe nume Simon Greenleaf, unul care a fost unul din fondatorii principali ai școlii de drept Harvard. El s-a pornit la un moment dat să demonstreze că învierea lui Hristos nu are dovezi credibile. Era sigur că dacă va lua dovezile prezentate de Evanghelii, de cele 4 Evanghelii din Noul Testament, el va distruge acest mit care e la baza creștinismului. Astfel, acest avocat împreună cu o armată de asistenți, experți în drept, și-au făcut cercetarea acestui caz exact cum ar fi făcut-o pentru orice alt caz în curtea de judecată și astfel au ajuns la concluzia că dovezile, mărturiile prezentate în Evanghelie sunt de încredere și că de fapt învierea a avut loc. Realizând că învierea lui Hristos este reală, el a devenit creștin. Și sunt multe exemple. Multe exemple. Și sunt la îndemână, apropo. Dacă vă uitați pe profilul meu, pe peretele meu, cum zice, pe Facebook, nu de mult puneam un citat dintr-un film, pe care l-am urmărit vina aceasta, Dumnezeu nu-i mort. Și puneam câteva link-uri acolo, câteva cercetări științifice de domeniu înalt de cercetare. De exemplu, numai la capitolul Intelligent Design, adică o creație inteligentă care se observă în natura noastră și în universul nostru. E doar unul din lucrurile care se pot studia astăzi. Dar pentru noi, aplicație. Moartea și învierea lui Hristos ne invită la o credință personală în El. Vedeți, pentru ucenici n-a fost o religie. Noi am inventat religia. Să știți, creștinismul nu este o religie. Este o afirmație falsă. Ea, de la început, a fost o relație personală cu întemeitorul ei, cu acela care a fost și este Fiul lui Dumnezeu, care a trăit o viață fără de păcat, a murit și a înviat, s-a înălțat la cer și are alte planuri cu noi, în timp ce noi mai stăm pe aici pe pământ. Să-L vestim pe El și alții să aibă șansa. Iisus Hristos ne invită la o relație personală prin moartea și învierea. Învierea trebuie să arate relația personală cu Dumnezeu. Dacă e doar o religie, atunci o sărbătoresc o dată pe an. Dacă. Poate. De fapt, totul din viața lui Hristos, viața, moartea, învierea, înălțarea sa, ne invită la credință și fapte. Niciodată doar la vrăjeli, la ritualuri. Pentru că viața, bazată pe credința în Hristosul cel mort și înviat, nu mai rămâne niciodată la fel. Credință și fapte. Și acum să citim mai departe următoarele versete de la 12 la 20 inclusiv și să ne gândim acum să vedem ce implicații are învierea lui Hristos. Dacă Hristos a înviat, ce? Spune versetul 12, dacă se predică faptul că Hristos a fost înviat din morți, cum pot spune unii dintre voi că nu există învierea morților? Ca și pe vremurile noastre și pe vremea corintenilor, prin primul secol, aveau problema asta. Dacă nu există învierea morților, nici Hristos n-a fost înviat. Dar dacă Hristos n-a fost înviat, atunci predicarea noastră e zadarnică. Sau mesajul nostru e zadarnic. Și de asemenea, și credința voastră e zadarnică. De subliniat, mesaj, predicare, credință. Mai mult decât atât, noi suntem găsiți depunând o mărturie falsă. Adică suntem martori falși. În legea noastră, în scrisul fals, declarațiile false, să pedepsesc prin lege. Pentru că am depus mărturie pentru că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos, pe care, dacă este cu adevărat că morții nu învie, nu l-a înviat. Dacă morții nu învie, nici Hristos n-a fost înviat. Iar dacă Hristos n-a fost înviat, atunci credința voastră e zadarnică, iar voi sunteți în păcatele voastre. Opa! Ne iertați, ne salvați. Atunci, cei care au murit în Hristos sunt pierduți. Ăia care au zis că înaintașii noștri, pierduți. Dar dacă numai pentru viața aceasta am nădăjduit în Hristos, atunci suntem cei mai deplâns dintre oameni și nenorociți de bajocură, de plâns. Dar Hristos a fost înviat din morți, El fiind primul rod dintre cei care au adormit. Hristos a înviat din morți. Care sunt implicațiile învierii lui Hristos pentru noi? El a înviat pentru noi. Al patrulea lucru important, culminant, El a suferit, a murit, a intrat în Ierusalim pentru noi, dar murind pentru noi, El a treia zi a înviat. Cu ce mă afectează? Vezi, în versetul 14 spune în prima parte, dacă Hristos n-a fost înviat, atunci predicarea noastră este zadarnică. Mesajul nostru este fals. Știți, principiul lui Pavel aici, când spune dacă Hristos n-a fost înviat, este un principiu care se numește domino. Scoți un lucru, atingi o plăcuță din aia, toate sunt afectate. Nu se poate altcumva. Nu se poate altcumva. Ăla e un domino adevărat. Dacă scoți învierea lui Hristos din creștinism, nu mai stă în picioare. Știți, este un principiu veșnic. Vorbeam despre intelligent design, creație inteligentă. Cercetătorii, oamenii de știință au văzut că în formele de viață, chiar și cele mai simple, dacă iei un flagelum, o moleculă de exemplu de tipul acesta, vei observa că ea are elemente. Sunt ca niște părți, ca într-o mașinărie. Dacă scoți una, nu mai merge nimic. Așa ceva nu se poate. Deci este împotriva evoluției. Anulează toată gândirea evolutivă. Nu se poate. Nu există așa ceva. Dacă scoți învierea lui Hristos, creștinismul nu mai rămâne în picioare. Interesant, nu? Fără învierea lui Hristos nu există Evanghelie, nu există nicio veste bună. Noi suntem niște, pur și simplu, suntem vrăjiți de povești. Adică mesajul Evangheliei nu mai e valid. promisiunea asta că putem fi iertați, împăcați cu Dumnezeu, pentru că totul s-ar baza pe ce? Pe un om. Iar omul e om. Fie și mort. Dar dacă n-a înviat, nu spune nimic. John Stott, cunoscutul comentator, scriitor, mai ales pentru creștinism, el spune așa: creștinismul este Hristos. Persoana și lucrarea lui Hristos reprezintă fundamentul pe care e clădită credința creștină. Dacă El nu este cine a spus că este și dacă El nu a făcut ce a spus că a venit să facă, fundația este compromisă. Întreaga structură a creștinismului se dărâmă. Dacă îl iei pe Hristos din creștinism, îl distrugi. Nu mai rămâne practic nimic. Hristos este centrul creștinismului, restul este circumferențial lui. Sunt vârt în lui. Asta iar un principiu, apropo, de gravitație. Existând tot peste tot în universul nostru și pe pământul nostru. Descoperit de cine? De ce stare? Newton. Darwin săra acum era slab față de magicianul, cum a fost numit, genul magician, Newton. Le pe Hristos nu mai rămâne nimic. Deci, dacă Hristos, spune Pavel în versetul 14, n-a fost înviat, predicarea noastră, mesajul nostru, nu e valid. Aplicație pentru noi. Cât de fundamentală este că învierea Hristos în ceea ce spunem noi? În mesajul nostru. Dacă veți uita în Faptele Apostolilor, nu avem timp aici, veți vedea că la fiecare vorbă, fiecare mesaj al credincioșilor, ei spuneau: Hristos, l-ați omorât voi, dar El a înviat. Vârful de lance, cum este numit, al predicării, al mesajului care ne mână pe noi, credincioșii, creștinii, este învierea lui Hristos. Cât de fundamentală este pentru mine și pentru tine? O folosești? Ea este fundamentul. Este ea fundamentul pe care ne bazăm noi vorbirea noastră, mesajul nostru. Al doilea lucru, în versetul 14, în partea a doua, spune aici: dar dacă Hristos n-a fost înviat, aceeași idee spune, credința noastră e zadarnică. Al doilea argument al lui Pavel aici, legat de credință. Mesaj, credință. Orice mesaj are la bază o convingere, o credință. Spune, dacă n-a înviat Hristos, credința nu e zadarnică, e degeaba. Cu alte cuvinte spunem, fără învierea lui Hristos, credința noastră e inutilă. E degeaba. Nu poate face nimic. Adică e legat de tot ceea ce credem noi despre Dumnezeu, despre Hristos. Adică despre iertare, mântuire, păcat, moralitate, legi. Spunea cineva, dacă nu există Dumnezeu, ce rost au legile? Facem ce vrem. Că eu te pot omori pe tine, Marie, doar așa, invocând argumentul că vreau să mă salvez pe mine. E o chestie care se aplică în evoluționism. Chestia asta, principiul ăsta. Cine mai tare supraviețuiește? Serios? Selecția naturală. Ce s-ar întâmpla dacă am trăit așa? Am fi mai puțin. De fapt, unii chiar încearcă să facă chestia asta printre noi. Nu! Dacă n-a înviat Hristos, credința noastră e inutilă, dar Hristos a înviat, credința noastră nu e zadarnică. Exemple. Din ciclul celor menționate și mai înainte, spune, la începutul secolului 19, un grup de avocați din Anglia s-au întâlnit pentru a discuta despre relatările biblice, respectiv din Evanghelii, cu privire la învierea lui Hristos. Ei au dorit să vadă dacă există suficientă informație, erau specifici, dacă există suficientă informație pentru a susține cazul lui, învierii lui Hristos, în tribunalul englez. Când au terminat cercetarea și au publicat rezultatele investigației, concluzia lor a fost că învierea lui Iisus este unul din cele mai solide evenimente istorice. Adică este unul din evenimentele istorice cel mai atestat. Adică are cele mai multe elemente informative, dovezi de tot felul. Ăsta este fenomenal. Cel mai atestat eveniment, așa, unul din cele mai atestate evenimente. Impresionant. Într-o cărticică mică, numită Numărătoarea Inversă, J.B. Hardy spune așa, oferă de fapt niște întrebări cu privire la cercetarea serioasă care trebuie să o avem fiecare dintre noi cu privire la învierea lui Hristos. Spune așa, există două cerințe esențiale. 1. A înșelat cineva moartea și a dovedit-o? Că degeaba vorbești, teorie, dar trebuie să o dovedești. 2. Este valabilă și pentru mine? Foarte practic omul. Iată niște date. Mormântul lui Confucius, ocupat. Mormântul lui Buddha, ocupat și el. Mormântul lui Mahomed, ocupat. Mormântul lui Iisus, gol. Te poți împotrivi cât vrei, spunea el. dar n-are rost să urmezi un mort. Foarte frumos spus. Poți să, vreau să spun, te dai fund în sus cât vrei tu, dar n-are rost să urmezi un mort. Deci, pentru noi, învierea Hristos este un fapt care schimbă vieți. Dacă viața noastră este arbătă, să ne gândim, nu cumva am părăsit fundamentul credinței noastre. Pentru că spune, dacă n-avea Hristos, credința noastră este zadarnică, inutilă. Numai credința poate să schimbă viața. Dacă viața mea și a ta este searbădă, nefericită, este că cumva s-a limitat doar la viața asta pe pământ, lucrurile care vin să duc, apar și dispar. Le câștigăm și le pierdem. Dar învierea Hristos este un cadou care nu îl putem pierde niciodată. Putem să-l refuzăm însă. Putem să-l refuzăm. Asta face un viu, apropo, un om viu, un înviat. Schimbă vieți. De la început a fost așa. Uitați la viețile din Faptele Apostolilor. Toți credincioșii primii au avut vieți schimbate și au făcut o diferență în lumea lor. Erau oameni ca noi. Cu bubă în cap și cu păr pe limbă, cum spunea tachemă. Al treia lucru, în versetul 15, spune Apostolul Pavel, mai mult decât atât, noi suntem gătiți ca depunând o mărturie falsă. Adică mesaj fals, credință falsă, dar uite care este, cum stă treaba. Ești martor mincinos, mărturia e falsă, spune, găsiți depunând o mărturie falsă despre Dumnezeu pentru că am depus mărturie că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos, pe care, dacă e adevărat că morții nu învie, nu l-a înviat. Argumentul lui Pavel se leagă de mărturia noastră. Știți, vei un lucru mai așa, mai personal decât mărturie. Ce mărturie ai tu? Ce exemplu ești tu? Cuvintele tale sunt credibile? Îți convine sau ți este oricum să știi că oamenii vorbește cu tare. Hai să mergem, să facem altceva. E foarte important. Cât de serios, apropo, ne iau oamenii mărturia noastră? Pentru că mărturia noastră, Pavel spune aici, ține de felul sau cum cred despre învierea lui Hristos. Dacă învierea lui Hristos e un fals, atunci trebuie să spunem, din punct de vedere istoric, toți cei care au mărturisit că Hristos a înviat sunt niște mincinoși. Toți. Adică spui tu așa vreo 500 de oameni care l-au văzut deodată cu ochii lor, spuneți, n-ați văzut bine. Păi 500 de oameni deodată anulează orice teorie a halucinațiilor. Am făcut și noi școală. Halucinația nu se fac așa oricum. Și mai ales la atât de mare număr de oameni. Și halucinația nu schimbă viața în normal și o transformă în felul acesta în care îl vedem pe ucenici. Și în modul acesta, dacă învierea lui Hristos a fost un fals, atunci să ne gândim, mai putem noi să fim credibili? Nu putem să fim credibili. Apostolul Pavel spune, el de când s-a arătat la ucenicii lui, la 500 de oameni deodată, dar de asemenea s-a arătat inclusiv mie. Spune ca unei stârpituri, spune Cornescu. Acum să vă întreb, să ne întrebăm fiecare dintre noi. Suntem niște martori vii, primii martori se numeau martori vii. Pentru că nu puteau să tacă. În sensul că erau vii. Morți, nu. Nu existau. Spune, a murit unul, dar nu l-am văzut viu. Și viața noastră nu mai e la fel. Uitați-vă la, deschideți în 1 Ioan, în capitolul 1, versetul 1. E foarte interesant cu Ioan, scrie o epistolă puțin mai târziu spre sfârșitul primului secol. Și uitați-vă la Ioan că în ceea ce spune el în această epistolă, prima dintre trei, și apoi vine Amici și Apocalipsa, uitați cum se exprimă el în versetul 1. Spune ceea ce era de la început. Adică vreau să vă spun, nu vă spun ceva ca am conceput eu. Ceva care a existat, cineva care a existat de la începutul începutului. Spune ceea ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am privit și ceea ce cu mâinile noastre au atins cu privire la cuvântul vieții. Referința e la Ioan capitolul 1, versetul 14 și el s-a făcut trup și a locuit printre noi. El spune, am văzut, am auzit, l-am auzit cu urechile noastre, l-am pipăit cu mâinile noastre. Și referința aceasta este, inclusiv l-au pipăit înviat. Că Iisus i-a spus lui Toma, bă, Toma, ia vine un om cu acest, că nu crezi. Ia vezi cu ăla, e gaură? Ia pune mâna și aici, în coastă să vezi, că eu sunt. Și să nu fii necredincios. Spuneți-i lui Toma că nu există învierea lui Hristos. Nu se poate așa ceva. Dar care e diferența între Toma și mine? și tine, dacă zicem că suntem urmașii lui Hristos. Uitați-vă mai departe, versetul 2, căci viața a fost arătată și noi am văzut-o. Adică Dumnezeu mi-a arătat și Dumnezeu ne arată, dar o vedem noi? Am văzut-o și depunem mărturie și vă vestim viața veșnică care a cu Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, spune, în caz că n-ați înțeles, cu alte cuvinte, mă iați la capăt. Ceea ce am văzut, am auzit, astea, aceea vă vestim și vouă, ca să aveți și voi, care e ideea cu mărturia? Păi nu doar pentru mine, zgârcitul. Să aveți și voi părtășie cu noi și părtășia noastră nu e una de aia de partid sau mai știu ce alte motivații. Herbalife și, mă rog, nu vreau să facă reclamă, dar... Și părtășia noastră e cu Tatăl și cu Fiul și cu Iisus Hristos. Scriem aceste lucruri ca bucuria voastră sau bucuria noastră să fie de plină. Apropo, bucurie de plină, perfectă, înseamnă când îl cunoști pe Dumnezeu, când recunoști că Iisus Hristos a murit și a înviat pentru tine și atunci ai părtășie cu Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. El așa spune Iisus, dacă venim la tine și tu ne lași să intrăm la tine, eu cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, spune, vom fi împreună cu tine. În Apocalipsa spune, voi cina cu tine. Asta este relația. Mărturia noastră se bazează, apropo, pe o relație personală. Nu pe dovezi neapărat științifice. Slavă Domnului că sunt. Pentru tine mărturia ce reprezintă? Credința noastră este într-un Mântuitor viu. Dar credința noastră, adevărată, într-un Mântuitor viu, întotdeauna va impulsiona, va revoluționa mărturia noastră. Nu mai pot să tac. Nu pot să tac. Exemplu, vă dau un exemplu. Mi s-a părut foarte interesant, citind exemplul ăsta. Ce se întâmplă când Hristos e viu cu adevărat și cred lucrul ăsta? Fii atent ce se întâmplă. Pe la sfârșitul secolului 19 și începutul secolului 20, a existat un pastor în Edinburgh, Scoția, pe nume Alexander White, păstorul biserică locală. În timpul acesta, un agent comerciant, nu era pastor, nu era misionar, era un agent comerciant, făcea afaceri, pe nume Rigby, venea regulat la Edinburgh numai ca să-l audă predicând pe White. De-a lungul anilor, de multe ori, Rigby a invitat mai mulți oameni de afaceri să vină cu el la serviciile bisericii lui White. Într-o dimineață, în timp ce călătorea, el a invitat pe omul care călătorea alături cu el în compartiment să vină la biserică cu el. Fără trage de inimă, omul a zis că vine. Și a venit. Când a auzit mesajul lui White, el a fost așa de impresionat, încât s-a întors cu Rigby și la serviciul de seară. În timpul mesajului, omul respectiv și-a pus credința în Hristos ca Mântuitor. În dimineața următoare, Rigby, trecând prin apropierea locuinței pastorului, a simțit că a trebuit să oprească pe aia să-i povestească cum a schimbat Dumnezeu viața omului care venise cu el în ziua anterioară. Când White a aflat că cel care stătea în fața ușii sale se numea Rigby, a exclamat, tu ești omul pe care îmi doream așa de mult să-l întâlnesc de așa de multă vreme. Și a mers în casă, a adunat toate scrisorile pe care Rigby le scrisese cu privire la mărturiile așa de multor vieți schimbate pe care el le știa, oameni pe care le susese la biserică de-a lungul anilor, vieți impresionate dar schimbate de mărturia unui singur om. Oare ce trebuie să se întâmplă cu noi ca să înțelegem că dacă Hristos e viu, mărturia noastră e importantă? Și cum spunea cineva, la nevoie folosim cuvinte, adică trăim mai întâi, dar e importantă aplicație pentru noi. Viața ta și viața mea poate fi cea mai clară dovadă a învierii lui Iisus Hristos. Asta este concluzia. Și noi ne plictisim de multe ori. Ne ocupăm însă viața cu grămadă de gunoaie. Pavel spune la un moment dat, apropo de gunoaie, spune, tot ce aveam eu, le-am socotit ca gunoaie, pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. Al patrulea lucru în versetul 17 și 18 spune, dacă Hristos n-a înviat, atunci credința voastră e zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și cei care au murit în Hristos sunt pierduți. Apropo, a înviat pentru noi Hristos, dar întrebare, înțeleg eu că de lucrul ăsta se leagă chiar iertarea și salvarea mea. Nu e așa o chestie, dacă nu cred ce? Mulți oameni îi întâlnesc în felul ăsta. Și din cauza asta nu ajung să înțeleagă că învierea lui Hristos este crucială, nu doar din punct de vedere istoric, este crucială cu privire la iertarea și salvarea sufletului. Pavel spune, e dramatic ce faci cu învierea lui Hristos. Fără învierea lui Hristos, iertarea este falsă. N-ar exista remediu pentru păcatele noastre. Și ce n-ar exista? N-ar exista transformare. Pentru că dovada mântuirii mele și ale tale este practic viața mea care se transformă. Nu suntem perfecți. Dar știu, cum spune Apostolul Pavel, că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. că pentru mine a trăi este Hristos, spune tot Apostolul Pavel. Interesant că în secolul 3, după Hristos, Ciprian, prezbiterul din Cartagina, Tunisia, îi scria prietenului său, Donatus, în felul următor. Lumea în care trăim este o lume rea, Donatus, extrem de rea. Dar am descoperit că în ea există niște oameni liniștiți și cum se cade, care au descoperit secretul vieții. Ei au descoperit o bucurie și o înțelepciune de 1000 de ori mai bună decât oricare din plăcerile vieții păcătoase. Ei sunt disprețuiți și persecutați, dar nu le pasă. Ei sunt stăpâni pe sufletele lor, ei au învins lumea. Acești oameni, Donatus, sunt creștinii, iar eu sunt unul dintre ei. Important când deschizi gura ca iertat. E important când deschizi gura ca salvat. Și mai ales viața transformată, când o susține, este altceva. Nu trebuie să facem prea mult, pentru că e puterea Lui Dumnezeu care lucrează în noi. Cum spune Apostolul Pavel, viața voastră este Evanghelie scrisă. De acolo și vine ideea. Viața noastră este probabil cea mai bună dovadă a învierii Hristos. Dovada învierii, iertării mai exact, și a salvării, se vede în felul cum ne comportăm ca iertați și mai ales transformați. Câtă vreme nu acceptăm iertarea Lui Dumnezeu, vieții noastre se distrug pe vreme ce trece. Ne zbârcim. Wrinkle. Așa, uite, vă văzut fața lui Rebecca. Ce ai zis? Ne zbârcim și la propriu și la figurat. Îmbătrânim, dar nu ne maturizăm niciodată. Nu se transformă nimic din viețile noastre. Și în ultim argument, versetul 19. Învierea lui Hristos afectează viitorul nostru. Afectează mesajul, credința, mărturia, afectează transformarea vieții noastre, afectează iertarea și salvarea noastră a celor care au fost înaintea noi. Dar noi, o să spunem versetul 19, spune, dacă nu e pentru viața asta mădăjduiți din Hristos, atunci suntem cei mai de plâns dintre oameni. Și ce e interesant cu Pavel aici? El spune așa, mă, hai să te gândim așa serios. Bă, chiar suntem de plâns dacă chestia asta e falsă. Pentru că oricine din lume e mai bun decât un creștin. Că mare fraier e ăla. Cum adică să crezi în niște prostii? Dar Apostolul Pavel spune despre el aici, apropo. Că el așa a spus și mi s-a dat și mie. Și din Saul, prigonitorul lui Hristos, a devenit Pavel, cel mic, dar mare pentru Dumnezeu, care a făcut multe pentru Dumnezeu. Învierea lui Hristos face diferență în viitorul nostru, în speranța noastră. Apropo, când te gândești la viitor, ce atârnă cel mai greu? Banii care iei sau n-ai? Slujba pe care sper să o ai până la adânci bătrânețe? Sau speri? Când viața lui Hristos trece dincolo de moartea și viața aceasta pe pământ. Apropo, până unde merge credința noastră? Ce fac eu cu învierea lui Hristos? Aia, de fapt, arată până unde merge credința noastră. E numai aici pe pământ? Dacă nu, suntem chiar de plâns, spune Pavel, suntem chiar săraci. David Pryor spunea, dacă Hristos nu a înviat din morți, atunci orice speranță cu privire la viața de dincolo de moarte se evaporează. Atunci rămânem doar cu o pseudo-evanghelie care îți oferă ceva însemnătate aici pe pământ. Asta înseamnă că vom încerca cât putem noi să urmăm exemplul lui Iisus Hristos, presupunând că ne alegem ca mentor din mulțimea de învățători și înțelepți ai lumii. Spunea acest om, Pavel vede acest lucru ca fiind patetic și de plâns. Dacă Hristos n-a înviat din morți, atunci totul legat de el pică. Atunci el este doar un om, nu e domn, nu e domnul domnilor. De fapt, nu e domn peste nimic. Învierea lui Hristos e esențială. Nimic din creștinism nu are sens și rost fără ea. Care e concluzia? Vers 20. Dar Hristos a înviat din morți. Și spune că a fost primul care a garantat cu adevărat că și noi putem să înviem. Există învierea din morți, există învierea noastră. Hristos a înviat din morți, de aceea Evanghelia, vestea asta bună, că putem fi iertați, nu doar să știm că suntem păcătoși, că asta oricine îți dă seama, că te uite la el, dacă e sincer, dar vestea aceasta bună a împăcării, iertării și vieții cu sens pentru el rămâne în picioare. Vă dau un exemplu. Câteodată complicăm lucrurile. Dar cam așa se poate întâmpla. Prin anul 1920, Nicolae Bucharin a fost trimis de la Moscova la Kiev pentru a vorbi la un meeting anti-Dumnezeu. Timp de o oră a abuzat cât a putut el de creștini și a bătut joc de credința creștină, făcând-o să pară o prostie, ceva care nu există. Apoi S-a oferit ocazia pentru oameni să pună întrebări. Un preot, era ortodox apropo, s-a ridicat și a cerut să vorbească. S-a ridicat și s-a întors către mulțimea de oameni prezentă și a salutat cu salutul de Paști: Hristos a înviat! La care toată lumea, mulțimea prezentă, a răspuns un glas: adevărat a înviat! Și gata. Să nu uităm, Hristos a înviat pentru noi. E diferit decât spune Hristos a înviat. E mai diferit când spui Hristos a înviat pentru mine. Și spunem împreună că Hristos a înviat pentru noi, pentru ca să fim iertați, să fim salvați, să avem o credință reală, nu zadarnică, o mărturie puternică și să avem o mărturie a cărei mesaj, un mesaj duce, merge, e valabil pentru oricine și oriunde. Hristos a înviat! Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău care ne arată într-un mod culminant ceea ce Tu ai făcut și numai Tu puteai să faci. Ceea ce nimeni nu a putut vreodată să înfrângă, și anume moartea, boldul morții. Iisuse, Tu ai demonstrat că Tu ești stăpân peste toate. Tu ești cu adevărat cine ai spus că ești, ai făcut ceea ce ai spus că ai venit să faci și asta pentru noi învierea Ta pecetuiește totul. Pecetuiește iertarea noastră, pecetuiește speranța noastră pentru viitor, pecetuiește viața aceasta pe pământ pe care Tu o transformi pe zi ce trece. Mulțumim că totul este garantat de învierea Ta. Și, Doamne, mă rog pentru aceia dintre noi care nu ne-am hotărât și nu Te recunoaștem ca acela care ai murit și ai înviat pentru noi. Mă rog ca astăzi să faci posibil acest lucru, ca să Te invite pe Tine în inimă ca Domn și Mântuitor. Pentru aceasta ai venit și ai murit și ai înviat, Doamne. Pentru ca noi să nu să avem o religie, ci să avem o relație cu Tine personală. Și mă rog asta pentru fiecare dintre noi. Pentru aceia dintre noi care Te cunoaștem ceva vreme, dar oarecum am secătuit. Doamne, ajută-ne să recunoaștem înaintea Ta că am uitat că Tu ai înviat. Ajungem să spunem cu adevărat de ce suntem triști, a murit cumva Dumnezeu și n-a înviat. Pentru că dacă nu arătăm acest lucru și nu ne punem credința și încrederea și motivația în cel mai extraordinar lucru pe care Tu l-ai făcut pentru noi, moartea și învierea Ta, în special învierea, Doamne, atunci, într-adevăr, recunoaștem ca și Apostolul Pavel, sunt de plâns. Iartă-ne că de multe ori suntem de plâns prin felul în care mărturia noastră este slabă, că am uitat în cine ne-am încrezut. Dar Te rugăm ca astăzi să faci un punct de întoarcere pentru noi, un punct de pocăință și de strigare la Tine, Doamne, pentru ca noi să mergem înapoi în lumea noastră și să trăim ca unii care credem într-un viu, într-un înviat, într-un mort. Mulțumim că Tu poți face mult mai mult decât noi știm să-ți cerem, Doamne. În numele Iisus Hristos ne rugăm. Amin?